latina, yo te quiero. Nena latina, yo te amo. Dame tu amor. Dame tu yo te amo, dame tu amor.